czwarta i przy okazji świetna płyta grupy Faith No More, Angel Dust i kompozycja z tej płyty zatytułowana Midlife Crisis. Jedna ze słuchaczek, pani Mirka, zwraca się do wszystkich słuchających, więc ja przekazuję. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tego słuchają, mają naprawdę dobry dzień, a jeśli nie, to wiedz, że w każdej nowej minucie, która mija, masz okazję to zmienić. No, to ja mocy sprawczej Państwu życzę. Sporo dziś gitar w pobudkowej audycji Trójka Budzi, więc teraz zaproponujemy Państwu coś nieco spokojniejszego, elektronicznego i w zasadzie trip-hopowego. Piosenka inspirowana spotkaniami Alexa Calliera z piosenkarką i aktorką Kathy Dennis, Mad About You i Hooverphonic. Trzeci Polskiego Radia. I'll be single soon, I'll be single soon. I know had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know there'll be a mess when I break the news. Selena Gomez i single Soon to za nami. Na zegarze 28 minut po godzinie 5. Słońce powoli budzi się do życia, a ja robię dla Państwa pogodową aktualizację. Z tego co widzę, dzień zapowiada się raczej słonecznie, choć gdzieniegdzie może pojawić się większe zachmurzenie. Po południu i wieczorem na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Słaby przelotny deszcz może pojawić się również na krańcach południowo-wschodnich, a jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalna temperatura od 26 stopni na wschodzie do 30 na zachodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 26 stopni. Hold it when all Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenka, która przyniosła grupie The Connells bardzo dużą popularność. Właściwie mam wrażenie, że tego utworu po prostu nie da się nie znać. 7475, tytuł, który prawdopodobnie odnosi się do rocznika, w którym autor tekstu Mike Connell uczęszczał do szkoły średniej.

Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze znakomicie taneczne Purple Disco Machine i Hypnotized z udziałem Sophie and the Giant. Ja tak mimochodem wspomniałam o swoich czasach licealnych i widzę, że sypnęli Państwo wspomnieniami. Pan Michał pisze na przykład, że on jako licealista był gigantycznym fanem Metalliki i cytuję, tego typu gitarowych łomotów. Nadal mam sentyment, ale jednak czasem poszukuję. W końcu człowiek się musi rozwijać. Jak najbardziej, chociaż muzyczne sentymenty czasem potrafią uderzyć w najmniej spodziewanym momencie. To ja teraz pewnie sprawię frajdę miłośnikom grupy The Clash, a wiem, że takich jest wśród Państwa całkiem sporo. Ja też się do nich zresztą zaliczam. Should I stay or should I go? To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should

Nie wiem, czy państwo śpiewali. Ja się przyznam, że nie mogłam się powstrzymać. Edyta Bartosiewicz i Jenny, to za nami. Na zegarze 6 minut do godziny 6. Już za moment Piotr Firan i Radosław Nałęcz w audycji Pora na Trójkę, więc ja już zmykam, chociaż mam nadzieję, że państwo zostaną z radiową Trójką. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Grażyna Oczkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia.